بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن شيخنا التيجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل لي أبنت لبو تقت المينين في كبير جرم ينت المعاصي ميالي مدد أكتب من الإنسان بيتو كيتني جدا عدو به نيل نونم يعليه جكوام ورالك ميالي دي تخ مانو دي ملني كورا ولا أب إنرجي bo xamanteni ci nit ki lay joge di dem ci nonami di len may dole pour ñu wolbeuti ko ci kaw mo yalla lol lay def motax juroom fukel musiba yi bok na ti wamina mu aqobatiha bok na ci mbugal yi tukke ci moy yalla annaha naka ñoom moy yalla yu madadun aw tebbu la min al insani bu tukke ci doomu adam yamuddu nga xamne da koy day tebbu bi ci mom addu woho nonam alayhi mu nek waral ko mu nek ci kawam wo jayshun bo bara day nek tamit aws ay soldar yo xamne yaqwihi wala yuqawihi dañi am doole dañi jox katam bi ci mom ala harbihi ci kaw xex ci xex ko ñom xare ko wa zalika te lolu anna allah da fek ne bur yalla subhanahu gatch ngalam wa taala ta kanam ibtala dafa natto hada insaan gog doom adam bi addu wen ci non go xamne la yufariquhu du taqliko ak mom tarfata aynan du torni xefa xepi sahibuhu ak nonam la yanamu anhu la yanamu te du nelaw anhu wallif ko wala yaqfalu te du sagane du yegge di anhu wallif ko yarahu dakoy gis te mom moy non bob moy sheytane huwa mom non bob wa qabilahu ak ay aw gangoram wa qabilahu ak aw ñoñam wa qabilahu ak ay manam famiyam min han min haythu la yarawnahu min haythu ci anam go xamne la yarahu mom waji duko gis yabzuru te non bobu day yulli juhdahu day cionam fi muadatihi ci nono ak mom fi kulli halin ci hal bu meuna ne la yad'u bayi amran bir yakiduhu bihi nga xamantene dana ko yakiduhu dana ko pexele bihi ci mom yaqdiru mu am katan ala isalihi ci jotale ko ilayhi jëm ci mom illa ludul awsalahu dako danako jotale ilayhi jëm ci mom wayasta'inu te dana dimbandiko alayhi ci kawam bi bani abhi ci ay domi bayam min shayatinil jinni ci shaytanay jinni wa khayrihim ak ñeneen min shayatinil insi ci shaytané nit ñi faqad deug deug nasaba talal na la ho ñeel ko al haba'il buum yep piège yep sam dina ko wa baga te jeegina dayo lo ñew ko al ghawail bolam xet pexe yi koy meuna manam tarxis lo piège wa madda mut talal hawlahu liko wër yépp al ashraka yi nga xamanteni ñoko meuna tekkatal wa nasaba talal na lo ñew ko al fukhafa pexe yi manam moy piège wa shabaka yep manam yep talal nako wa qala bu ko defey mo xli awanihi ñel way dimbali ko way xetali ko way dimbali ni koy dimbali dunakum aduwakum wa dunakum nalen doy wala bayilen aduwakum sen non wala bok nek le nak han aduwakum sen non wa aduwa abikum ak sen non bay la yafutanakum bu munen rawde wala yakun te bu munek hazzuhu ak tirum aljannatu aljanna wa hazzukum te sen tir yen nek annar sawara wa nasibuhu tirum nek arrahmatu yermane wa nasibukum senu tir nek allahnatu rabbum yalla wa qad te deug deug alantum xam ngeen anna li wer bu wor moy ma jara li nga xamantene mo daw ala ye ci man mi wa alaykum ak ci yeen ni maam sheytaan lool lay wax gaayami c'est que wa c'est que fi dafa lu am solo manam nit ki buy moy yalla na xamne mi ngi jox doole nonam bi geuna mak bi nga xamantene du takali ko mom amadam te du nelaw monam mom bana nelaw ngir nit ak ay ak ñu melni mom manam ngir nit ki motax mu ne ak doomu bayam yi manam moy doomu adam yepp rek alayhi salam waaw motax amul benn pexé bu mëna teurel bu alak nit loolu dana ko tax amul dara nu mëna def ba tax lor yex ci nit loolu dana ko def amul lenn lu muy bayyi te dina xettale ko yeneen jinni ak ni imam shaytan jinni yek yu nit ñi rek waaw bolem piège rek boom ye de nga amason yi sanni nako sanni na boom yi ngir mën ko tak teurel na gas na ay piège ci yoon yi lu ne def nako wa ba paral motax nak day wax ñukoy xettali yep nan dunakum aduwakum yitte wo len sen non bi wa'du wa abikum ak sen nonu bay moy mom moy sen bay mo xam ci deret la wala ci manam la yafutannakum bu mu len fat muk wala yakunte bu mu nek hazzuhu mom waji nit ki cieurum bu mu nek aljannatu aljanna wa hazzukum te yeen sen cieur nek annar sawara wa nasibuhu mom cieurum nek arrahmatu yermande ak yalla wa nasibukum yeen sen cieur nek allahnatu rabbum yalla wa qad deug deug alim tu xam ngeen amna li wer bo wor moy ma jara li nga xamne mo daw ala ye ci man mi wa alaykum ak yeen min al khizi ci becce gal ak ci gatché wala na ak rubb wal ibad ak sori min rahmatillah ci tudde ak yalla fa ci ci yermu nek yalla fa bi sababu ci sababu dong la amé wa min ajlihi te mom rek motax fa bzulu way yulli len way ri dodokum sen day ak yon an yakunu ci ñu nek shuraka na bu ko def ñu nek ñuy bokalé ak ñun fi hadhil baliyati ci musibo ak bala bu metti bobu is ndax kan deug khat fatana fat nañu shirkata bokalé ak salihihim ñi sel li ñak yiw ñe ca ñom fil jannati ci aljanna lool mu mënatu la ne ñun mënatu ñu dem aljanna legi nak ñom fexele bo ñom buñu bok ñom ñu bok ñun sawara Allahu Akbar yalla ñu yalla sam waqat deug a'lamana khamalna nu Allahu bur yalla subhanahu gacce nga la mo tuddu nam ak sel ngam bi zalika ci mi kulli hi lepp min aduwina ci suñu non bu mag bobu wa amruna suñu mbir nak moy wa amarna ti digal nañu bok anna khuza ci ñu jappé la ho ñel ko ah batoho dayom ñu jox ko gëdd gi mu yor han wana uddu lahu tinu limko bu mu nek han han addatu manam adu ñu ne han ñu nono ko dal wa wala ma ba nga xamantene alima xamna subhanahu tuduna mak sala nga mum bur yalla subhanahu wa ta'ala annati li wor bor moy adam mom adamo banihi ak doona ak domam yi qad balu dañ leena natto bi hadal abdu ci bi rek non wa annahu til wor bor moy qad ci li am ba dess moy ni deug salata khirtal na salata joxna dole alehim ci ñoom han amadahum mu teub len bi asakira ci ay militaire han ay takki der wo jundin aki soldat han yalqunahu bo xamne dañu dajje ak mom dañu dajje ak non bob biha ci ñoña ñu mi andal wa amadna wa mo sun bob mo xamé né adam ak doom ñoom dañ leen na toog bi leen non limu def moy dafa ba fara tax xam nga ni kok mum dañ ko xirtal ci ñoom de toute façon sheytaan mum du den di jema dajja ñul directionam pour alak nit ñi yalla daf leen boole ay armée ñoom nit ñi waye wa amad dafa teub itam addu wohum sen non bobu ay daan momit batay bi jundin ci ay soldat wa sakira ki takeder yo xamne yalqahum danañu dajje mum bi ha ci mum wa aqama mudari taxawal nak suqal jihad marche jihad xex fi hadhihi dar ci bi lay depp fi bi le keur te moy aduna fi muddatil umri dir dundu na ci diru dundu doomu adam allati yi nga xamantene bil idafati boko boko tege ila al akhirati ta al akhirah kanafasin kem ak noyi wahidin ben kesse min anfasha ci nokkem yi kem ben wa washtara sa borom subhanahu wa ta'ala washtara mudal jënd min al mu'minina ci way gëm ni anfusuhum sen bakkan nak wa amwaluhum ak sen alal sen bakkan manam sen bakkan sen jot han sen doole lepp wa amwaluhum ak sen alal bim len ko bim ko jende ci ñoom bi an lahum mu wéccé len ko ne la ñel na len aljannatu aljanna yuqatiluna nak dañuy xex ñoom di xare fi sabilillahi ci yoonu yalla ngir yoonu yalla yëkëtiku fa yaqtuluna bu ko defé ñoom ñu ray wa yuqtaluna way ñu ray len wa akhbara mu khabara an zalika niki lolu kat wa'dun aw digle la ak digele bok mu akkad bu mu feddale alay bu feddale ko alay ci mom fi ashrafi kutubihi ci gën jatte di terem lako wax de mu def ko ci alquran wahiyati mom moy wala ci gën jatte di terem ya wahiyati ñoy at-tawratu wal injil ak injil wal quran ak alquran bi wa akhbarati mu khabara annahu nak mom yalla kat la aw fa amu kenn ku upp ku gëna matal bi ahdi ci gu ko leerem ak wolereem minhu ci mom subhanahu gatcha ngala ma mom summa top nak amarahu mu digal len an yastabshiru ci ñu bekk bi hadhihi istafaqa ci giile mbir geek jaayant allati bi nga xamantene man arada kep ko xamantene namun xamna kep ko xamne namuna an yaarifati mu xam qadaraha ak dayom ak kewam fal yandur na xol ilal mushtari ila al mustari mu xol ci ki jënd man huwa ana ko koy kan wa ila samani ak ta ngi jëg gi ak al mabzul bi nga xamni mom lañuy julli fi hadhi salatu ci bobu le marchandise wa ila man ak ci ki nga xamantene jaraati lay dawe ala yadehi ci ay loxom hadha al aqdu gile kolere fa ay fawzin ay way ana gan texe ak tuuf aku mang aawam mo gën mag min hada ci li wa ay tijarat ana gan yaxantu arbah mo gën to naw min hay min wu ci mom ci mo ci lolu kenn waxu kenn waxu wa di la jihadu nafsi deug la lolu parce que lolu nit ak nit la kok sa individuel manam nit la ak bopom mu xex mais li tax diine yalla ji avancer lolu mo upp solo wa lolu d'ailleurs lolu tax xam xam upp solo ki borom ko xam bi jangal mu upp maqama gën raw ki nga xamne day tok di jaamu yalla kesse lutax parce que mom jariñam day jël gati jihad non la mel wa lan jihadu xul ni fu joge rek wosh man na yow ki dem di jariñ ñepp di avancer diine yalla di nga defé ne koku yam na ki tok fi mom kesse nan day kocc li koku yam nañ yow lan mo la téré bëgg dé lan mo la téré ba lu la taxa bañ dé ci bi tiw li ngay def né nga sa bakkan ngay xéxal kay dé xolal né nga sa bakkan yow waro ragal dé bakkan dé ah dé bu féké sama bakkan la mo waruma ragal dé wa ding summa top fi no li nak en fait yi ay alcorane la waaw ci sortu tawba waaw dako indi ni waaw sam wax ni voilà ci sortu tawba la ni lim joge ci shaytané voilà wax parti bu nek dañuy am soldat ak armée voilà lolou ci quoi voilà ci de façon plus générale voilà dire tax la wone system voilà munasum ma top ak kadamut feddali subhanahu tuduna mak sallanga ma'ahum and ak ñom jami hadal amru bile mbir bi qawlihi ci wax gi mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu ci suratu saffi ay fukkel bu fukke ñettelu ay bi def ni ya ayyuhal ladhina amanu ay yen gaay nga xamanteni gem ngeen te deggu hal adullukum ndax duma len tektal ala tijaratin ci yaxantu ci njaay ak njënd mo xamanteni tunjikum dana len musal min adhabin alimin ci mbur mu ci mbugal mu tara tara tar manam c'est comme si dana ah gaay so len beugé mutti ci mbugal mu tara tara tar moy mbugalu safara kay len ma tektal len mbir mo xamantene genre commerce la moy def ak yeen bo len commerce bobu bo len nango interaction bobu am han xam len ni di ngeen mucc ci mbugal mu mer mu metti mu melne dañ ni ko ana lolu moy lan wara bok ahankay nangu nañ wala bok lolu moy lan muné tu'minuna xana di ngeen kon da ngeen digeum nak billahi ci yalla wa rasulihi ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam wa tujahiduna te ngeen yulli sen day ciona ngeen di jihad fi sabilillahi ci yoonu yalla bi bi am walikum di jeufandiko sen ay alal wa anfusikum di jeufandiko seni bakkan zalikum likat khayrun mo gam lakum ñeel len in kuntum ta'lamuna ay bo len xamoon ay wala fofu yeggale wul li ci dem ay bo len xamoon wa la wa wa wa bo len xamoon da ngeen dem xexi ji bo len xamoon di yi di ngeen fexe ba dajale ko la jihad bi nak c'est vrai que manam moy yentib sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje lan moy jihad fi sabilillah dana ar-rajul alladhi yuqatilu shaja'a wallati war-rajul alladhi yuqatil ar-rajul alladhi yuqatilu shaja'a war-rajul alladhi yuqatilu hamiyatan war-rajul alladhi yuqatilu yura makanahu 'inda an-nas fa ma huwa fi sabilillah muné man yuqatil li takuna kalimatullah yalla fa huwa fi sabilillah voilà ki day xex ndax dafa jambaré ki day xex ndax dafa hamiyala moy ñun wa rew sangam wala wala ñun wa famille sangam wala ñun wa xet sangam wala ñun wa mbolo sangam mom yoy rek ko koy tax xex tous ces wa mom voilà affaireu dini bala mu ci yeungu lola bokku ci moy ñun wa nangam ñun wa nangam mom bu ca deñe rek mom doot bokk da ngay gis day inactive ci dini te lolu ak mo beuri lu ñu dal ñun wolof mom ñun ñepp la dal ñepp le xolal ci ñu manque de considération pour conflit palestinien bi parce que bu konti wa lolu la c'est vrai hein c'est vrai ya subhanallah xola da ngay xol sax ba ci bu mouride te xewle mbir ma lu mu bax bax bax tijane day melni ñom bokku ñu def soor da nañ ko dem ni rek waye dal ah dem gi dal moy bañ ñu méré len rek ah wu do rafetal rek waye han ni gi nonu tijane buñ xewle non la sadu ke ñe ginnaw bi mbir mi lu bax la ha ibadu yi tamit nonu buñ xewle ginnaw mbir mi lu bax la mom na melni sa basu bop la rawat na diina lañuy xexal lañuy avancer fi ni mbeug mo avancer waye fi ngay dekk fi ci bop koñ bi ngay dekk segam ñi xewle dal yaak ñoom boko leen bi do ca dem fi ngay dekk do ca dem do ca taxaw do ci jamal sa alam wa dalay jaral sax nga dem setan ji match football kenem ci fof lolou mo la jaral lolou sama borom subhanahu wa ta'ala neena kon bo len gëmé yalla ngeen gëm yalla manam kon lolou moy pact bi gëm yalla yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam ngeen di xex di xare han manam lepp lolou def dal ba diine yalla jaw sax bu ko wala hadith bi yenen ci sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje waji day xex ngir lolou ngir han ndé dafa jambaré ki ci def day xex né ngir manam xamiya moy parparlo wa patriotisme wala yoy dal wala ki ni def mom day xex ngir ñu gis maqamam fa nit ñi manam ngir dal ñu xamne ki dal moy monsieur diw mom bi voilà ci voilà hein wa mom limi def ci diini ji alal ju bari la ci def nangam hein wa mom taxawayam rafet na yoy mu yoyo ko taxal yëngatu ci pour diini ji wa di la def pour diini ji di avancer nak mais liko yëkëti lool la yeren tibou sa dami ko nak ana ban moy fi sabilillah mune nak ki xex ngir kaddu gu yalla nek kaddu gu yikiti ko lol moy fi sabilillah xexu mo pour di ki sama manam occuper sama territoire kessé dedet xexu mo pour nak dedet du lol de diine yalla ji lay xexal deng muné kon lol de so lan ko defé yaghfir dana djéggal lakum ñel len zunubakum seeni bakar wayudkhulukum te dana lan duggal jannatin alji ay alayt aljana yo xamantene tadiri day daw min tahtaha charon galan haru dexya wa masakin ak dekk way tayyibatan yu teyya fi jannati adnin ci aljana gi nga xamne mom lañu wax adnin nga xamne moy nek ci kaw zalika gis nga li mo len wax lolé al mu jundiko sori la ngir woné magay gi mu mag al fawz moy texé al fawz moy tuuf ak mang al azim bu magay wa ukhra lenen ngi ni tuhibuna ha sop ngeen ko de nasrun moy ak ndimbal min allah bu tuké ci yalla wa fathun ak ubbe qaribun bu jégué wa bashir begalal al mu'minina way gam ni yi mom la yalla wolulon te min di fedeli wat ko la gal fédélé wat ko leur gëlé nga xamné dañi yalla da jëndé aljana na la salamina mu na am wala mu am fu soom bénn la mu janna wa sen alal dal la len la ak wa sen alal ak sen bakkan moy fu yalla soxla mo xam sa bakkan la aju wala ci sa alal la aju yalla ko soxla jox ko ndëg gi mo lan mu né pour def aljana nga defene da ngay teud dina law xey suba tel da ba aljana yow da ngay fontu nam la yo xamne wolof rek ko sañ mora mo ne wolam yu sallet te xirte lul te joxul doole subhanahu gatcha ngalamum hadhal adwa giri lay non ala abdihi ci jamm bi almu'min bay aju gam di alladhi bi nga xamne huwa mom kat ahab moy ki gëna sopp ci anwa'ul makhluqati ci xéeti minde fi ilahi ci mom subhanahu wa ta'ala illa lulu rek li anal jihad da dafa fekk ne manam suñu borom bo gisee li defuko joxul doole sheytaane ci kaw nit ki gëm te nit ki gëm moy ki yalla gëna sopp ci mom ci minde fi bo gisee lolu am han dafa fekk ne al jihad ahab shay'in moy mbir mi gëna sopp ilahi ci mom yalla ci woon ñoom d'accord wa ahlahu ñoñam nak arfa'ul khalq ñoy ñi gëna yëkëti ku ci minde fi ndaxu fa mom dara jaatul ay dara ja wa aqrabuhum ñoy ñi gëna jégué ilahi ci mom wasilatan jotaliku way fa aqada motax mu dadi fas subhanahu gatti ngalla mom liwa hadhal harb darapo gile xare han li khulafati ñeel ñi nga xamne ñoy ñi gëna sell ñi nga xamne ñoy ñi gën moy kreemu makhluqatihi minde fa mi wa wa huwa te lolu te mom moy al qalbu khol alladhi bi nga xamne huwa mom mahallu mom moy beurep bi nga beurep bu ma'rifatihi xam ko wa mahabbatihi ak sopp ko wa ubudiyatihi ak diko jamu wal ikhlasu lahu ak diko selalal jeufi watta ak yene wat tawakkulu alayhi ak di weru ci mom wal inabatu ak di delu wat lay jëm ci mom wa fa wallahu mu mengale ko amra hadhal harb mbiru gile xare mu mengale wa wa manam daf ni parce que bo xolé li dañi inna allah ashtara minal mu'minina way gëm ñi la way gëm lolu ci xol lay ne gëm xol fi tamit moy xana do mo len tekkal commerce bo xamne dana tax ngeen mucc ci mbugal mo ne da ngeen di gëm yalla di xara gis ni gëm yalla yeenante bi xara xera ci yoonu yalla manam yeb wala ci xol bi la mo ne nak subhanahu wa ta'ala affaire bi xex jihad ni mu amé solo manam gëna nga xam tane ni gëna yëkëti ko dara da moy ñoon ni jihad ci yoonu yalla ni gëna jégué yalla gëna e ñoom la mu ne nak té motax mu jël nak drapeau gogu xare mu jox ko xol bi nga xamné fa la ngëm yalla di ne fa la jaamu yalla di ne fa lañuy xamé yalla fa lañ koy soppé fa lañuy wéro ci yalla fa lañuy délo ci mom wa wa wa ñëpp mu jox ko xol waaw motax mu ne wa ayyadahu mu jappalé ko bi jundin ci ay soldat minal malaikati tukke ci mala yo xamne ci malaika lañ bok la yu fariqunahu duñu takale ko nit koko ay malaika nak yalla jël ay malaika may boole ko ko nit ki wara mun lahu mu wax ci suratul raad ay fukel bek ben lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri allah lahu ñel nako muaqibatun ño xamantene dañuy awonté muaqibatun wa deng min bayni yadayhi yi nek ci kanamam wa min khalfihi ak nek ci ginnawam yahfazunahu ñukoy ar min amri allah ci manam ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ayyuma d'accord voilà waye min bi tam meuna nek an amri allah an meuna tek an moy an amri allah ci mbugalum yalla ci mbugalum yalla wa ah d'accord lol tam meuna nek lol motax min bi meuna tek ñaar yoy deng muna yaqubu day aw day wutu day ñew ci ginnaw ba agum len ba dan lenen moy kullama dhahaba sayu deme ba han badalun han len manam yenn malaka yu fa nekkon diko de manam jaa day dik badan akhar kenen ku ko remplacer wa yes yusabbitunahu ñukoy ñuy dalal xelam way amurunahu ci ñukoy digal bir khair ci yiw way khudunahu ba fa ñukoy khirtal alayhi ci yiw wo way udunahu ba fa ñu di han ñukoy jappale ñu han wala ñu malakai bi karamatullahi wala ñukoy ma ñukoy dig udunahu han bi ya'idunahu han bi karamatillahi ci teranga ak yalla wayan suruna ho te ñukoy dimbali way yaquluna ñu nan ko inma li ambades moy huwa li kat sabrun sa'a munig waxtu kesse la waqat te deug deug istarahta de nga di nga feex rahatal abad feexu eterne waaw abadan ñu xamne day sax waaw munasum ginnaw gi amadahu allah bur yalla danuko teb subhanahu gatcha gala mamam bi jundin ci ay soldar yo xamne oxar yenen la min wahyihi ci tukke ci wahyom ci yenke walam wa kalamhi ak kadom fa arsala ilayhim yonni ci mom rasuluhu ab yenentam wa anzala ilayhim wati sallallahu alayhi wasallam wati ilayhi ci mom kitabuhu ak terem fasdada mu dol quwwatan ak katan ila quwwatihi katan gamu amewon wa madadan ak tebbu ila madadihi ci tebbu gi mu amewon wa awanan ak xetali ko ila awani ci ñeneen ñuko don xetali wa addatan ak ño xamne dañi dañ koy jox doole ila addatihi ci mbolo mi am doole mi mu nek lol wa ayyadahu mu jappale ko ma'al zalika and ak li yeb bil aqli ci xel waziran laho mu nek jeuriñum wo mu dabiran nek tamit aji setantal d'accord manam ginnaw malaaka yi nga xamantene ñoom la yalla lay def ñuy wax ak mom manam ñuy manam ñuy nek ak mom saasu ne wa diko inspirer lu bax ak diko dalal xelam ak diko digal lu bax manam di ñew ci xel bi diko dal orienter ci yoon bu baax dal du koy xirtal ci lu baax diko dik terang ak yalla diko dimbali et cetera yalla nak daf ko doole jox benen doole mum nit ki nga xamne dafa gëm yalla dal deug tay xex ci yoonu yalla manam tay dal objectifam yeb moy diine yalla ci avance ko yalla non seulement da ko may lol mais da ko may lenen moy dafa wacce dafa yoni yenenbi sallalahu alayhi wasallam wacce alquran lolu nak da koy doli dole mom d'accord affaire bobu non da koy doli wa sa yu gis waxu yalla waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu da koy may doli voilà wa mo baba nopi nak and ak lolu yalla yamul fof daf ko may xel xel nak nek jeuwriñum nek ministre bi nga xamne moy teureul plan yi ba pare moy set moy administrer dal wa moy wa ba pare may ko tamit wa bil ma'rifati mu may ko ak xamé hein mushiratan muy aji junju alayhi ci mom nasihatan di aji labire laho ñeel ko wa bil iman mu may ko tamit ngëm yalla musbitan laho mu nek ku koy dalal wa mu ayidan mu nek koy jappale wa nasiran di koy dimbali wa bil yaqini mu may ko ak kolute manam certitude kashi fan muy aji wunni lo ho ñel ko an haqiqatil amri ci deug deug mbiri parce que bu amé certitude ci ne yalla amna limi wax deug la et cetera lolu da koy dévoiler réalité mbiri du nax du woru dal ci ma nga mako de oui hein ki mi bëgg mag de oui ah manam moy ki nga xamanteni bu wa nit lay waxal comme en question wa nit ki nga xamné sheytaane mo meunaguko waaw mom ni lay mel hatta mbete ka annahu da fay melni mom yu'ayinud mi ngi jakarlok ma li nga xamné wa'adallahu mom la yalla digle ta'ala dige ta'ala kawna bihi ci mom awliya'ahu ay parandom wa hizbuhu ak couleur kurelam ala jihad a'da'ihi ci xarek nonam yi manam dal mom day am certitude ci ay bele voilà di ko wala tiyarati voilà yoy voilà ak ne yalla dafa jënde aljana dafa jënd bakkanu nit ñi ak ñoy gëm ak seen alal aljana mom muy liggeyal diine ji ak xex di xex ci yoonu yalla di jihad mom day melni mi ngi jakarlo ak li yalla yi diggu aje nak muy xex xawma waaw ki la Anas ibn Nadir radiyallahu anhu waa mo enni la ajidu rihal jannati duna ukhut waaw bo muy dem ci kanam gaay nan ko fo jëm ya Anas ay muné mani enni la ajidu rihal jannati duna ukhut